să mi-mea greșea, n-o ascultă că îmi plânge inima. A firea de brută, divrearea mea, știu că inima nu-i întâia lasă fusteaua. A firea de brută, de dor lua meu, știu că vață-l port să feată-și vață hibă greu. Dor lua de brută, de dor lua meu, știu că vață-l port să feată-și vață hibă greu, dor lua meu. Ahât multul cât i voi, lângă mine, lângă noi, nu știu cum s-a dar un suflet să avem noi. Firea de brută, de dor lua meu, știu că vață-l port să feată-și vață hibă greu, dor lua meu. Nu mi-e grea pe vruta mea, a lasă mi-mea greșea, nu ascultă că-i plânzi inima. Ascultă că-i plânge inima. A firea de brută, divrearea mea, știu că inima nu-i întâia lasă fusteaua. A firea de brută, de dor lua meu, știu că vață-l port să feată-și vață hibă greu, dor lua meu.